Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана. Чытае аўтар. Частка 12. Хачу згадаць яшчэ пра адну перадачу, якая выклікала вялікі рэзананс і прынесла шмат лістоў і рэдакцыі, і яе аўтару, пісьменніку Эрнесту Ялугіну. Гэтая перадача была прысвечана старшыні часовага рабоча-сялянскага савецкага ўрада Беларусі ў 1919 годзе, пісьменніку і акадэміку Акадэмію навук Беларусі Цішку Гартнаму, Зміцеру Жылуновічу. Надрукаваўшы ў 1987 годзе ў часопісе «Нёман» аповесць аб ім, якая называлася «Послі небытія», Эрнест Васільевіч адчуў значнасць зроблена ім толькі тады, калі адкрыццё асобы Цішкі Гартнага адбылося і на тэлебачанні. Ён і зараз узгадвае перасцярогу, з якой увёў здымкі рэжысёр. Александр Сухоцкі, дарэчы, не самы баязлівы са студыйных рэжысёраў. Якраз наадварот, Сухоцкі браўся за самыя незвычайныя сюжэты. Ён са шчаслівай упэўненасцю абыходзіў розныя падводныя рыфы, але тут нерваваўся і ён. Мабыць, на ўсіх паўздзейнічала тое, што імя аўтара маніфеста аб абвяшчэнні БССР усе гады было небяспечным. Можна было гаварыць толькі пра творы пісьменніка Цішкі Гартнага, але не пра ягоную палітычную дзейнасць, ці, крый Божа, пра тое, што рабіла з ім НКВД. Дзейнічаў тут і настрой дачкі Цішкі Гартнага Галіны. Разам з маці, перажыўшы пераследы, цкаванні, забароны жыць ледзь не ў 20 гарадах краіны, яна апавядала пра бацьку з глыбока схаваным страхам і вельмі скупа. Прыгадваю той шэры дажджысты дзень, калі адна у кабінеце я глядзела гэтую перадачу. Апроч таго, што я ставіла свой подпіс на сцэнарыі, яшчэ адным подпісам я павінна была засведчыць і тое, што адказваю за відэарад. А раптам рэжысёр пакажа нам тое, што гледачу бачыць было нельга. Стоячы сярод заснежаных яблынь і быльнёгу, што сіратліва тырчаў там-сям з-пад снегу, Эрнест Ялугін на экране тлумачыў, што магчыма якраз тут, у садзе псіхіятрычнай лячэбніцы Магілёва, у самым яго кутку скінута сярод іншых у яму і закідана нягашанай вапнай цела аўтара рамана «Сокі цаліны», зборнікаў вершаў і апавяданняў, якія клікалі да пабудовы сацыялізму. І ўся страшная розніца паміж тымі ідэаламі, у якія ён паверыў, і тым, што адбылося з ім самім і з Беларуссю, паўставала ў простых словах пра лёс беларускага пісьменніка, які так хацеў волі і долі для свайго народа. Гэта ўжо гады праз два яго імем назвалі вуліцу Мінску і КПБ, і там, на доме, дзе ён жыў, устаноўленая мемарыяльная дошка, а на месцы пахавання помнік. Тады трагізм убачанага літаральна ўзбударажыў грамадства, прымусіў іх чакаць кожнай новай перадачы як падзеі свайго ўласнага жыцця і пераасэнсоўкі ранейшага светапогляду. Расказаная з экрана гісторыя Цішкі Гартнага была яшчэ адным цвіком у труну СССР і камуністычнай ідэалогіі. І яна пацягнула за сабой шэраг іншых перадач, дзе ўпершыню былі абнародаваныя, дасюль схаваныя ад грамадства, і таму ашаламляльна новыя для інтэлігенцыі, для ўсіх беларусаў факты. У гэтым шэрагу была і пастаноўка п'есы «Я, Іван Дамінікавіч» Вацлавы Вярбоўскай з яе ўласнай рэжысурай. З'явіўшыся ў нашай рэдакцыі як яркая іскрыстая камета, гэтая таленавітая жанчына прапанавала новую, заснаваную на невядомых раней дакументах канцэпцыю перадваеннага, самага страшнага і цяжкага перыяду жыцця Янкі Купалы і увяла ў свой спектакль новых герояў, ці дакладней антыгерояў, накшталт першага сакратара ЦК КПБ Пантелеймона Панамарэнкі. яго вобраз ды сама канцэпцыя выклікалі пярэчанні настолькі моцныя, што на мастацкі савет, які прымаў гэтую пастаноўку, былі выкліканыя родзічы Янкі Купалы, якія абверглі канцэпцыю і настойвалі на забароне спектакля. Але я бачыла, што гавораць яны пад прымусам, і баронячы наш спектакль, я адначасна баранила і сваё стаўленне, сваю павагу да іх. Не драмала Вярбоўская. Яна ўжо да мастацкага савета пагаварыла з некаторымі найбольш уплывовымі яго сябрамі і растлумачыла ім усе падводныя камяні, якія паўстануць на савеце. Мае доказы падтрымаў галоўны рэжысёр Юрый Сцяпанаў, адзін з лепшых рэжысёраў творцаў Віктар Шавялевіч, а за ім і большасць, хаця супраціўленне было велізарным. Рэдакцыю называлі антысавецкай і дэструктыўнай, сам спектакль пародыі на Купалу. Трэба сказаць, што Івана Дамініковіча іграў Валерый Маслюк. Дасюль застаецца загадкай, як угаварыла Вацлава Вярбоўская здымацца ў тэлевізійным спектаклі аднаго з самых таленавітых беларускіх рэжысёраў. Дарэчы, гэта адна з самых яркіх і роляў заўчасна памерлага Валерыя Маслюка. Тонкага, далікатнага, нейкага нібы аддзелена ад гэтага грэшнага свету творцы з пакутлівымі вачамі. Мастацкі савет урэшце даў дазвол на спектакль, літаральна за 2 гадзіны да пачатку эфіра. А прадбачлівая распарадчая дырэкцыя ўжо падрыхтавала замену, якая пайшла б замест аб'яўленага спектакля, калі б такі дазвол не быў дадзены. Калі я выйшла з мастацкага савета, то зняможана прыхілілася да сцяны і колькі часу прастаяла, проста не маючы сіл ісці. Была атрымана яшчэ адна перамога, але якой цаной? У гэты час я адчувала сябе як ніколі слабой. Мой сын служыў у арміі, ішла вайна ў Афганістане, і ў вайсковай частцы моцна ціснулі на хлопцаў, патрабуючы, каб яны заявілі аб жаданні добраахвотнікамі змагацца за ідэалы афганскай рэвалюцыі. Майго сына ўзялі ў армію, нягледзячы на тое, што ў яго быў слабы зрок і плоскаступнёвасць. І ноч за ноччу мне тады сніўся адзін і той жа сон. Ён стаіць пасярод скал, без акуляраў і разгублена азіраецца навокал, а смуглявыя тубыльцы падпаўзаюць усё бліжэй, і я разумею, што ён вышэй за мяне, і я не схаваю яго ад небяспекі, не захілю сабой, як некалі ў дзяцінстве». Я і так ездзіла да яго ў Чугуеў, пад Харкаў. Там, дарэчы, нарадзіўся Ілля Рэпін. І паездкі тыя былі таксама напоўненыя роспачу. У гэтай танкавай дывізіі ўваўсю панавала дзедаўшчына. І сябры сына расказвалі мне пра хлопца першапрызыўніка, які не вытрымаў здзекаў, схаваўся ў яме пад грузавіком і калі той выязджаў з гаража раніцай, паклаў галаву проста пад кола гэтага грузавіка. Расказвалі пра камандзіраў, якія, напіўшыся, патрабавалі ад салдат грошай і пагражалі застрэліць тых, хто не мог адкупіцца. Маўляў, скажу, што ты напаў на мяне. Сын не пацвярджаў тыя размовы, але не адмаўляў. І я бачыла, што гэта праўда, што яму надта нялёгка. Цягам часу яго к студэнта-медыка перавялі ў медчастку, і жыццё яго палепшылася, дарэчы. Скардзіцца тады камандзіру часткі гэтай я не магла. Аб гэтым дружна прасілі ўсе сябры сына, і ён сам, бо ўсім ім стала б з гэтага намнога горай. Таму я несла ўсе трывогі ў сабе і забывалася толькі на працы, якая стала для мяне сэнсам жыцця і радасцю, бо давала адчуванне свае патрэбнасці і грамадству, і людзям. Ніколі я не атрымлівала столькі лістоў з падзякамі і цёплымі словамі, як у тыя гады. Адкрываючы новае, я адкрывала яго найперш для сябе. І выходзіла, што мая радасць адгукалася ў іншых. Якраз тады мы с Александром Сухоцким упершыню паехалі да ксяндза Уладыслава Чарняўскага, і невялікі сюжэт аб ім нібы адчыніў дзверы для вялікай перадачы майго дыялога з ксяндзом Янам Матусевічам, які тады моцна ўзяўся за адраджэнскую працу і дапамагаў нацыянальнай інтэлігенцыі заваёўваць прыхільнасць вернікаў. Гэтую перадачу ўзялася рабіць рэжысёр Галіна Краўчынка. Прыгожая, вытанчана сучасная, яна на пачатку здавалася мне ганарыстай халоднай. Я ніяк не магла знайсці з ёю патрэбнага тону. Мы і да майго пераходу на студыю, калі я была няштатным аўтарам, рабілі з ёй перадачы за перадачай, асабліва літаратурную Беларусь. Але нават разам працавалі неяк паасобку, кожная сама па сабе. Гэта пасля я ўбачыла ў ёй высакародную, трошкі замкнёную, але шчырую светлую душу, якая хавалася за знешняй колкасцю і палюбіла яе яшчэ як таленавітую творцу. А ў той час я ўзрадавалася яе ўдзелу яшчэ і таму, што ведала – яе муж вучыўся ў тэатральна-мастацкім інстытуце разам са студэнтам гэтага ж інстытута Матусевічам, які не стаў ні акцёрам, ні рэжысёрам, а вырашыў пайсці ў святары. Думаецца, што калі б ён стаў акцёрам, то меў бы поспех. Талент абыходжання з людзьмі, уменне прыцягваць іхныя сэрцы былі для яго арганічнымі, нягледзячы на хваравіта аб'ёмную постаць і наяўныя прыкметы нездароўя, што рана звялі яго ў магілу. Гаварыў ён са мной лёгка, проста, зразумела для ўсіх, і перадача атрымалася сардэчнай і важкай, што бывае далёка не заўсёды ў сітуацыі, калі думаеш адначасна пра тое, аб чым пытацца ў каталіцкага святара, і пра тое, ці прапусціць гэта галоўліт. Але спрэчкі з цэнзарам на гэты раз былі вялыя, і яна прапусціла ўсё, што спачатку спрабавала забараняць. Масква тады давала ў эфір ўжо зусім нечуваныя рэчы. Дыскусію аб забароне КПСС, аб выхадзе з СССР Рэспублік Прыбалтыкі. І тут было не да святароў. Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана.